tak lila no, tak lila no, senatian ati kelo, yen pancen ra jodone arep dikapake, mbok dipaksa orang bisa. Apot sanggane ngati mung sawiji tresnaku iki lati tumang kau ati nanging aku uga ngerti rumangsani sapa sliramu lan sapa lumrahe wong tuamu ora setuju tak lilakno tak lilakno senatian ati kelo yen pancen ra jodone arep dikapake mbok dipaksa orang bisa malah tadi apa sanggane ngati. Sawiji tresnaku iki lati tumang kawati nanging aku uga ngerti ngrumangsani sapa sliramu lan sapa aku iki lumrahe wong tuamu ora setuju tak lilakno tak lilakno senatian ati kelo yen pancen ra jodone arep dikapake mbok dipaksa orang bisa malah tadi apot sanggane ngati.